sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidip ilaç sende ben bilirim. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidip ilaç sende ben bilirim. Kükredi, heybetinden dağ titredi. Döndü bana nazar etti, kanım durdu, can terledi. Döndü bana nazar etti, kanım durdu, can terledi. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Gülümsedi, el uzattım bir gül verdi. Zincirime tutun dedi, ölmüş kalbime can verdi. Zincirime tutun dedi, ölmüş kalbime can verdi. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Dedim sultan sen de kimsin, padişah mı derviş misin? Dedi ceddi Resulullah, artık sen benle birliksin. Dedi ceddi Resulullah, artık sen benle birliksin. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Nakşi oldum, şeriatla gem vuruldum. Hakikat marifet buldum, şeriatla gem vuruldum. Hakikat marifet buldum. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Sen sultansın, ben fakirim, kapında ben dilenirim. Aktar dükkanına gidim, ilaç sende ben bilirim. Sen sultansın, ben fakirim, kapında